φορώ. Έχω ανάγκη να σε δω. Έπιασε βόρα και το νερό. Στο τζάμι τρέχει το θολό. Και τρέμω να μην αργήσεις. Χτυπάει η καρδιά μου σαν τρελή. Δεν αντέχω τη σιωπή. Αχ, μωρό μου, να ξέρες πόσο σ' αγαπάω. Να σ' το δείξω προσπαθώ κι όμως δεν μπορώ. Αχ, μωρό μου, να ξέρες πόσο σε ζητάω. Άνοιξ' την καρδούλα σου κι άσε με να πω. Άνοιξ' την καρδούλα σου κι άσε με να πω. Πόσο σ' αγαπάω, να στο δείξω προσπάθω.